मैं दीवाना आवारा बादल गलियों में फिरता हूँ मैं मारा मारा रूप सुहाना लगता है चांद पुराना लगता है तेरे आगे ओ जानम अरे रूप सुहाना लगता है चांद पुराना लगता है तेरे आगे ओ जानम हो तू भी क्या चीज है हर दिल अजीज है दिल चाहे देखे तुझे हम हर दम रूप सुहाना लगता है चांद पुराना लगता है तेरे आगे ओ जानम हर रूप सुहाना लगता है चांद पुराना लगता है तेरे आगे ओ जानम अजीज है दिल चाहे देखे तुझे हम हर दम